بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sura An-Naas, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Si Asya ay nagsalaysay. Sa oras ng pagtulog ng sugo ng ala, lagi niyang binibigkas ang Sura Al-Ikhlas, Sura Al-Falaq at Sura An-Naas. At pagkatapos, hihipan niya ang kanyang mga palad at iaaplos ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sa mga bahagi ng kanyang katawan na kanyang maaabot. At kung siya ay may sakit, lagi niyang ipinagagawa ang ganoon sa akin para sa kanya. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 644. Sabihin mo, ako ay humihingi ng paglingap sa Rab ng sangkatauhan, ang hari ng sangkatauhan. Si Abu Huraira ay nagsalaysay, ang sugo ng ala ay nagsabi, sa araw ng pagkabuhay muli, tatanganan ng ala ang buong planeta ng mundo sa pamamagitan ng kanyang kamay at pipigain niya ang kanyang kanang kamay, ang kalangitan, at saka magsasabing, ako ang hari, nasaan ang mga hari ng daigdig? Sahih Bukhari, Volume 9, Hadith bilang 479. Ang Diyos na sangkatauhan, laban sa kasamaan ng waswas, bumubulong at lumalayo matapos bumulong. Al-Waswas, si Mutawir bin Sulaiman ay nagsalaysay na sinabi ng kanyang ama, binanggit sa akin na ang syaitan, ang tagapagbulong, al-waswas, kapag ang anak ni Adan ay malungkot o masaya, siya ay bumubulong sa puso niya. Ngunit kung naalaala niya ang anak ni Adan, ang ala, siya ang syaitan, ay lumalayo. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 649, na hinango mula sa tinipong salaysay ni At-Tabari, versikulo 24, kapitulo 710, na bumubulong sa mga puso ng sangkatauhan. Sila ay mula sa mga jin at tao na nang-uudyok ng kasamaan.